I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete gdje se nalazi. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete gdje se nalazi. Show me where the envelope is. Pokaži mi gdje je koverat. Pokaži mi gdje je koverat. Show me where the key is. Pokaži mi gdje je ključ. Pokaži mi gdje je ključ. Show me where the razor is. Pokaži mi gdje je bridge. Pokaži mi gdje je bridge. Show me where the glass is. Pokaži mi gdje je čaša. Pokaži mi gdje je čaša. Show me where the pencil is. Pokaži mi gdje je olovka. Pokaži mi gdje je olovka. Show me where the phone is. Pokaži mi gdje je telefon. Pokaži mi gdje je telefon. Show me where the watch is. Pokaži mi gdje je sat. Pokaži mi gdje je sat. Show me where the scissors are. Pokaži mi gdje su makas. Pokaži mi gdje su makas. Show me where the comb is. Pokaži mi gdje je boja. Pokaži mi gdje je boja. Show me where the glasses are. Pokaži mi gdje su naočare. Pokaži mi gdje su naočare.